أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri şu anda canlı takip eden çok muhterem müdavimler, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin ve cennet ehlinin selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun ve ekranları başındaki muhterem müdavimler, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Dolayısıyla Allah'a hamdü sena ederek başlamak istiyorum. Bizleri Kur'an'ın ayetlerinden faydalanabilmek, duasıyla, gayesiyle, niyazıyla bir araya buluşturan, getiren, alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hatırlayacağınız üzere kıymetli kardeşlerim, En'am suresi 143. ayeti kerimede kaldık. Bugün inşallah 143 ile 157. ayeti kerimeler arasında bir hususu inşallah bir ayeti kerimenin üzerinden ben dikkatlerinize sunmak istiyorum. 153. ayeti kerimeyi bugün inşallah gündeme taşımaya çalışacağız. Tabii bu ayeti kerimenin çerçevesinde de benim klişe tabirimle azığımızı edinmeye çalışacağız. Öğreneceğimizi bize bu ayet-i kerimenin sağlayacağı katkı inşallah arama gayreti içerisinde olacağız. Dolayısıyla adet olduğu üzere ben inşallahü rahman En'am suresi 153. ayet-i kerimeyi tilavet etmek istiyorum. Ve ardından mealini vereceğim. Sonra da üzerinde faydalı olduğunu düşündüğümüz hususları birlikte konuşma gayreti içerisinde olacağız. Öncelikle Rabbimden niyazım, kıymetli hazirun, değerli kardeşlerim, söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amel etme muvaffakiyetini bizlere nasip etmesidir. Allahümme amin. Başta nefsime, sonra siz haziruna ve ekranları başında bizleri dinleyen kardeşlerime Allahu Azze ve Celle okuduğumuz ayeti kerimeleri tesirli kılsın ve ardından da hakkıyla amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Evet, kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, Allah Azze ve Celle En'am suresi 153. ayeti kerime-i tayyibesinde şöyle buyuruyor: Ba'de e'udhu billah ve enne hâzâ sırâti mustakîmen fettebi'ûh ve lâ tettebi'u subule feteferraka bikum an sebilih ve ilâ âhiril âye. Mealen şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle: Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sakın ama sakın uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Allahu Azze ve Celle, kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bu ayeti kerimesinde bizlerden bir talebi var. Allahu Azze ve Celle, وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَق۪يمًا فَاتَّبِعُوهُ. Bu benim dosdoğru yolumdur ve siz benim yoluma tabi olun buyuruyor Allah. Allah Azze ve Celle bizi kulluk için dünyaya göndermiş. Ve bildiğiniz üzere ibadetleri var, muamelatı var. Kendimizle, Rabbimizle ve diğer insanlarla olan bir münasebetimiz var. Ve bunun bir parçası olarak da Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede de bizden bir şey talep ediyor. Resulünden istediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem bizden de istiyor. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ emrolunun gibi dosdoğru ol diye bir talebi olduysa, bu ayet-i kerimede de Allah Azze ve Celle bizden kendisinin doğru addettiği ve doğru olarak ifade ettiği, beyan buyurduğu yola tabi olmamızı emrediyor. Çok net bir talebi var bu ayet-i kerimede Allah-u Teala. Şimdi biz de bu sohbetimizde, bu çünkü önemli, günde beş vakit Allah Azze ve Celle'nin huzuruna durduğumuzda اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ biz dua ediyoruz, Allah-u Teala'ya yakarıyoruz, niyazda bulunuyoruz, bizi doğru yola ilet ya Rabbi diye Allahu Teala'nın huzurunda durduğumuzda yalvarıyor ve yakarıyoruz. İşte bu sırat-ı müstakime tabi olmak gibi bir emirden bahsediyoruz bu ayet-i kerimede. Şimdi bu ayet-i kerime bu manada çok önem arz ediyor kıymetli kardeşlerim. İnşallah sırat-ı müstakimin ne demek olduğunu, çok daha geniş bir yelpazede doğru yol, dosdoğru yol, Allah-u Teala'nın razı olduğu yol gibi sadece böyle yüzeysel bir mealin ve mananın ötesinde biiznillahü teala. Bugün sohbetimizde her gün Allah-u Teala'ya yakardığımız ve istikametten bizi ayırmaması için dua ettiğimiz o yol ne anlam çağrıştırmalı? Ya da zihin dünyalarımızda nasıl manalar ifade etmeli? Bugün inşallahurrahman bu akşam Tefsir-i Furkan dersinde bunu gündem etmeye gayret göstereceğiz. Allah kolay kılsın, Allah tesirli kılsın, hakkıyla da amel etmeyi nasip eylesin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, geniş yelpazede ele alacağımı ifade ettim ama öncesinde en azından sırat-ı müstakimin ne mana ihtiva ettiğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi bu ayet-i kerimeyi bir diyaloğunda ifade etmişler, beyan buyurmuşlar. O hadis-i şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu önemli. Şimdi Darimi bu hadis-i şerifi tahric ediyor. Abdullah İbni Mes'ud da bu hadis-i şerifin ravisi. Diyor ki Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Eline bir çubuk aldı. Ve hepinizin de bildiği bir hadis-i şerif, hatırlayacaksınız ben söyleyince. Yere doğru bir hat çizdi. Ve sonra bize döndü, dedi ki ashabım, bu Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu müstakim yoldur. Bugün bizim ayet-i kerimede konuştuğumuz, daha doğrusu konu olarak ele aldığımız istikamet ya da müstakim yol. Sonra Abdullah ibn Mes'ud diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ana arter diyelim, müstakim yol, o düz çizginin hemen kenarlarına, yanı başlarına tali yollar çizdi. Ve devamla dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabım, aha bunlar da şeytanın yollarıdır. Bu tali yolların her birisinin başında şeytan oturur ve insanları Allah'ın rızasından ve Allah'ın istikametinden, Allah'ın sırat-ı müstakim diye addettiği doğru arterden, doğru yoldan saptırmak için gayret gösterir. Ve diyor ki Abdullah İbni Mesud, bu sözünün hemen ardından En'am suresi 153. ayeti kerimeyi Allah'ın Resulü tilavet etti. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا اِلَى اَخْرِ الْاَيَةِ İşte bu benim yolum. Bu doğru yol ve buna tabi olun. Allah emrediyor. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلِ Diğer yollara, başkaca yollara tabi olmayın diye de Allah emrini devam ettiriyor. Yani sadece doğru yola tabi olmanın da ötesinde Allah Azza ve Celle'nin müstakim addettiği yolun başkasına tabi olmayı Allah nehyediyor. Burası önemli ve altını ısrarla çiziyorum çünkü sohbetimizin ilerleyen safhalarında bu bize fazlasıyla lazım olacak. Allah'ın razı olduğu istikamet var, müstakim yol var. İhdina sıratel müstakim diye dualarımızda, böyle dillerimizde hep seslendirdiğimiz Allah'ın razı olduğu yol var. Ama hadisten de mülhem söylüyorum, bir de şeytanın köşe başlarını tuttuğu ve Allah'ın rızasından uzaklaştırmaya çalıştığı yollar var. Ve Allah'ın emri net. Doğruya tabi olun emri kadar Allahu Azza ve Celle وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلِ diğer yollara tabi olmayın diyor Allah. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Yoksa diyor, Allah'ın yolundan siz sapmış olursunuz. Bu kadar. Şimdi size Rabi bin Amir'in bir sözünü paylaşacağım. Bu söz şimdi paylaştığımda biraz bağlamından kopuk gelebilir. İlk aşaması itibariyle söylüyorum. Ama kıymetli kardeşlerim, şu cümleyi dikkatlerinize celbetmek istiyorum. Lütfen, burası önemli. Şimdi Allah Azze ve Celle bizden müstakim yola icabet etmemizi emretti. Burası net. Girizgahta bunu konuştuk. Allah Azze ve Celle وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُهُ Buna tabi olun. Burası net. Yani Allah Azze ve Celle bizi müstakim üzere olmamızı emrediyor. Bizden böyle bir talebi var. Doğru yol üzere olun diyor Allah. Buna ittiba edin. Sizi Allah'ın istikametinden alıkoyacak yollara da ittiba etmeyin. Bu bir. Mesuliyetimizi hatırlatıyorum. Allah-u Teala'nın omuzlarımıza yüklediği vazifeyi sizlerle paylaşıyorum. Sorumluluğumuzu sizlerle paylaşıyorum. Ve bizim sorumluluğumuz sadece sırat-ı müstakime ittiba etmek değil. Dikkat edin lütfen. Allah bizden sadece sırat-ı müstakime ittiba etmemizi istemiyor. Allah Azze ve Celle sırat-ı müstakimin dışında ya da sırat-ı müstakimden bizi saptıracak yollara kaçınmayı ve onlara icabet etmemeyi de emrediyor. Ama Allah-u Teala'nın bizden istediği diğer çok önemli bir husus daha var. Nasların bütününden hareketle söylüyorum. Sırat-ı müstakimin davetçisi olmak. Sadece istikamet üzere olmak ya da sadece sırat-ı müstakime ittiba etmek değil bizim sorumluluğumuz. Memuru olduğumuz, yani üzerimize yüklenen vazifenin sadece sırat-ı müstakime ittiba etmek olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Sadece bununla iktifa edersek bir şeyin yarım kaldığını anlatmaya çalışıyorum. Allah bizden hem sırat-ı müstakime ittiba etmemizi istiyor. Böyle bir talebi var. Ama bununla birlikte Allah bizden aynı zamanda sırat-ı müstakime davet eden olmamızı da istiyor. Bunun inşallahü rahman sohbetin ilerleyen safhalarında geniş yelpazede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde anlatma gayreti içerisinde olacağız. Çünkü o istikamet üzereydi, istikamet üzere olmayı emretti ve böyle bir taleple geldi ama aynı peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığı sırat-ı müstakime de davet etti. Ve böyle bize örneklik teşkil etti. İşte onu birazdan geniş yelpazede inşallah masaya yatıracağız. Ama en azından bu az önce söylediğim sırat-ı müstakime ittiba etmenin ötesinde sırat-ı müstakim davetçisi olmakla alakalı Rebi bin Amir'in güzel bir sözü var. Onu tam yerindelik arz ettiği için paylaşmak istiyorum kıymetli kardeşlerim. Ekranları başındaki hazirun. Hani hepinizin bildiği bir hikayedir. Daha doğrusu en azından bununla ilgili bir rivayet var. Çok detaylandırmak istemiyorum bu anlamda. Çünkü esas sohbetimizin konusu o değil. Hani Rebi bin Amir Rüstem'in huzuruna varıyor ya Sasani topraklarının liderine. O şaşalı şatafatlı sarayına vardığında hani Rebi bin Amir bir rivayete göre kılıcıyla, bir rivayete göre de mızrağıyla Rüstem ve avanelerinin böyle basmaya kıyamadığı ipekleri, döşekleri, hasırları, yerdeki o yastıkları böyle mızrağıyla, kılıcıyla böyle yırtıp gidiyor ya hiç önemsemezcesine. Rüstem diyor ki seni buraya ordunla getiren şey nedir? Burası önemli. Bu soru çok makul bir soru. Bakıyor Rebi bin Amir'in üstüne başına. Rüstem bir de kendisine bakıyor. Hatta ve hatta tarih kaynaklarında Rüstem'in yardımcıları Rebi bin Amir'in kıyafetinden ötürü Rüstem'in huzuruna öylece almak istemezler. Düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla Rüstem merak ediyor. Yani senin benim sarayıma kadar ordunla gelmenin sebebi ne? Niçin geldin sen? Ve Rebi bin Amir'in vermiş olduğu cevap İşte bizim sohbetimizin o diğer hani sırat-ı müstakime ittiba etmek ve sırat-ı müstakimin davetçisi olmak kısmının ifade eden veciz bir ifadedir. Allahu ibta'athna linukhrija men sha'a min ibadeti'l ibad ila ibadeti rabbil ibad. Allah bizi sizi kullara kul olmaktan çıkarmak ve sadece kulluğu Allah'a asretmek için gönderdi. Allahu ekber. Ben bunun için burada varım. Yani mal, mülk, senin ipeklerin, halıların, hasırların benim için hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Ben seni o ayet-i kerimede söylediği gibi çıkmaz olan sokaktan Allahu Teala'nın kurtuluş vaat ettiği sokağa davet ediyorum. Bu yola davet ediyorum. Burası hidayet yoludur. Burası rahmet yoludur. Burası Allahu Azza ve Celle'nin kurtuluş vaat ettiği hem dünyada hem de ukbada saadet vaat ettiği yoldur. Biz sizi bu karanlık dünyadan çıkarmaya geldik. Allahu ibta'athna li nukhrija men sha'a min ibadeti'l ibad ila ibadeti rabbil ibad. Allah'a, Rabbimize, kulluğa davet etmek için geldik. Allahu ekber. Ne veciz bir ifade ya Rabbi. Yani sırat-ı müstakime davet etmek için gelmiş. Diyor ki zımnen, bunu ben karikatürize ediyorum ha, rivayetlerde böyle bir şey yok. Yani Rüstem'le Rebi'nin arasında böyle bir konuşma aramaya kalkarsanız bulamazsınız, onu ifade etmek istiyorum. Yani diyor ki senin şu anda gittiğin güzergah çıkmaz. Bu yolun başında şeytan oturuyor. Hadiste geçti ya, şeytan orada kurulmuş, seni Allahu Azze ve Celle'nin istikametinden saptırmış ve ben de seni bu çıkmaz yoldan kurtuluşa davet ediyorum. لِنُخْرِجَ min ibadeti'l ibad ila ibadeti rabbil ibad. Allahu akbar. Dolayısıyla bizim iki tane vazifemiz var. Hani sohbetimin başında, yani girizgah kısmında ifade ettim ya, böyle farklı bir yelpazede değerlendireceğiz. Hani benim klişe bir ifadem vardır. Malum 8. sezona bismillah dedik bugün. Allah bereketlendirsin. Allah nice 8. senelere bizleri kavuştursun. Rızası doğrultusunda biiznillah. Klişedir. Müdavim kardeşlerim pekala bilirler. Ben böyle yer yer sorarım ya hani. Şöyle de derim hatta. Bir sorma imkanım olsa da her birinize ayrı ayrı sorsam derim ya. İşte böyle bir cümleyle başlayacağım şimdi. Her birinize ayrı ayrı sormak gibi bir imkanım olsa ve desem ki sırat-ı müstakimi tarif eder misiniz? Ben inanıyorum ki şu anda salondaki hazirun ve ekranları başında kardeşlerim bununla alakalı 3 aşağı 5 yukarı mutlaka bir tarifi olacaktır. Hatta sohbetten önce buraya sizin huzurunuza çıkmadan önce kıymetli bir abime dedim ki abi dedim sadece sesi düşünmek saikiyle soruyorum. Sırat-ı müstakim nedir dedim. Ne diyecek diye merak ettim. Dedi ki şer'i hükümlere bağlanmaktır. Yanlış mı? Değil. Ama bu bir tarif mi? Bir tarif. Bunu eklemek lazım literatüre. Allah'ın razı olduğu yol diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Allah-u Teala'nın ahkamı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İbni Abbas'a göre sırat-ı müstakim şöyle. Diyor ki sırat-ı müstakim Allah'ın gönderdiği risalet ve dindir. Allah'ın hükümleridir. Şimdi dedim ya, bugün inşallah sırat-ı müstakime sadece doğru yol manasının ötesinde farklı anlamlar, farklı çağrışımları kazanacağız. Azıklarımızı edinip biiznillahü teala bugün evlerimize döneceğiz. Şimdi bu iki şeyi kazandık. Bir, sırat-ı müstakim, buna tabi olmak Allah-u Teala'nın bizde istediği en önemli şeylerden bir tanesi, ilk talebi. Ve yine nasların bütünlüğünde Allah Subhanahu ve Teala bizden sırat-ı müstakimin davetçisi olmayı istiyor. Bu iki şey. Ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu yerden kaldıran da bu değil midir? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ya eyyuhel muddessir kum fe enzir ve rabbeke fekebbir ayeti kerimesi indiğinde onu yattığı yerden büründüğü örtüsünü atıp da ayağa kaldıran şey nedir? Vallahi insanlığı sırat-ı müstakime davetten başkası değil. La ilahe illallah'tan da başkası değil. Allah'ın risaletine davetten başkası değil. Onun için sırat-ı müstakim, şimdi biraz daha farklı anlamlar kazandırmaya çalışacağız. En azından az önce söylediklerimin daha da bir anlam bulabilmesi için. Diyoruz ki sırat-ı müstakim kelime-i tevhiddir. Bu ifade yanlış mı? Siz söyleyin dostlar. Değil. Sırat-ı müstakim eşittir kelime-i tevhid desek yanlış değil. Tek bir kelimeden ibaret. Ama bir hayat nizamı. Onun için sohbetimizin duyurusunu yaparken ilan dikkatlerinizi bilmiyorum çektim ama dedik ki şöyle dedik. Ne dedik? Sırat-ı müstakim bir slogan değil hayat nizamıdır. Ya Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah emretti. Fastakim kema umirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol dedi. Ve enne hâzâ sırâtî mustakîmen fettebi'ûh. Ve bize dedi ki bu doğru yol buna tabi olun. Allah'ın davet ettiği şey vallahi slogan değil. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yattığı yerden kaldıran şey vallahi slogandan ibaret değil. Tesbih tanelerinin uçlarına indirgenecek kadar basit bir dava değil. Tesbih çekmeyi kötülediğim anlamında söylemiyorum. Hafifsediğim için hiç söylemiyorum. Ama bu bir dert, bu bir dava, bu bir yük, bu bir sorumluluk. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yattığı yerden kaldıran bir yük. Sırat-ı müstakimden bahsediyorum ya. Dosdoğru yol. Ki ona tabi olan kurtulacak mı? Vallahi de billahi de tallahi de kurtulacak. Onun için günde 5 defa huzurunda ihdinas sıratal müstakim demiyor muyuz? Allah bizi öylelerden eylesin. Ama Allah'ın Resulü'nü yattığı yerden kaldırdı. Ve dedi ki ya Khadija la rahata ba'de hadel yevm. Ey Khadija bundan sonra yatmak yok. Durmak yok. Durak bilmek yok. Çünkü Allah bizi bir şeye davet etmekle sorumlu tuttu. İşte o tesbih tanelerinin uçlarına indirgenecek kadar ve sadece onunla meşgul olacak kadar basit değil. Sırat-ı müstakimden bahsediyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye davet etti. Tek bir şey. Sırat-ı müstakim eşittir bir. Hani diyordu ya ammi İnni uriduhum ala kelimetin vahidatin. Allah Allah. Sırat-ı müstakimin tek bir kelimeden ibaret olduğunun delili. Ey amca, ben onları tek bir kelimeye davet ediyorum. Tek. Amcaları ne dedi? Umeyye bin Halefleri ne dedi? Ebu Cehilleri ne dedi? Ebu Lehebleri ne dedi? Yahu bu muydu senin derdin? Bir değil bin kelime sana feda olsun. Hele bir de. Ne dedi Resulullah? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Dedi ki bin tane verelim ama bunu bizden isteme. İşler tersine döndü. Demek ki sırat-ı müstakim tek bir, tek bir kelime. İnni uriduhum ala kelimetin vahidatin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yattığı yerden kaldıran şey tek bir kelime. Sırat-ı müstakim. Tek bir kelime. La ilahe illallah. Ve insanları buna davet etti. Kendisi bu yol üzere olmayı Allah kendisinden talep etti. Fastakim kema umirt. Ve Allah azze ve celle aynı zamanda Resulüne insanları buna davet etmesi için de emretti. Ya eyyuhen nas, kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey insanlar, Safa tepesinde, Tefsir-i Furkan mikrofonlarında ben bunu birçok defa anlattım. Aha bunlar şahit, elhamdülillah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesinde nida ediyor. Ya eyyuhen nas, bakın bir şeye davet ediyor. Sırat-ı müstakime davet ediyor. Ve enne hâzâ sırâti müstakîmen fettebi'ûh. Buna tabi olun dercesine. Ya eyyuhen nâs, kûlû lâ ilâhe illallâhu tuflihû. Ey insanlar, lâ ilâhe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Nereye davet etti biliyor musunuz? Bağlamından koparmamak saikiyle söylüyorum. Çıkmaz yoldan kurtarmaya çalışıyor. Diyor ki o ana arterin kenarında o talih yollar var ya, onlar sizi Allah'ın rızasından uzaklaştırır. Daha doğrusu sizi cehenneme sürükler. O yollar çıkmaz yollar. Tuflihu. Gelin ya, burada kurtuluş var. Çıkmış, çıkan yol yani. Bizi kurtuluşa götürecek olan yolu gösteriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret ettiler. O ya eyyuhen nas, kulu la ilahe illallah tuflihu dedikçe orada etrafında toplananlar Allah'ın Resulüne hakaret ettiler. Yetmedi. Allah'ın Resulü ısrarla, ama ısrarla söylemine devam etti. Onlar da ısrarla zulümlerine devam ettiler. Bir adım daha Resulullah Efendimiz'e yaklaştılar ve mübarek yüzüne tükürmeye başladılar. Allahu Ekber. Sizin adını duyduğunuzda salavat getirdiğiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tükürdüler. Niçin? Yattığı yerden kalkıp insanları sırat-ı müstakime davet ettiği için. Ya eyyuhen nas, orada orası çıkış, orada çıkış yok. Çıkış burada. Çıkış la ilahe illallah da dediği için. Ama yetinmediler. Ellerine ne geçirdilerse, taş, toprak, sert kaya, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne attılar. Ta ki kan revan içerisinde kalıp düşene kadar. Onlar attı ama Resulullah kulu la ilahe illallahu tuflihu demekten de vazgeçmedi. Neye davet ediyordu sizce? Tuflihu ne demek? Ne demek? Kurtuluş demek. Çıkış demek. Dünya ve ahiret saadeti demek. Ve Allah En'am suresinin o ikinci kısmında diyor ki ve la tettebi'u subul فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ. O diğerleri var ya, onlar çıkmaz yol. Onlar Allah'ın yolundan uzaklaştırır, tabi olmayın diyor yani. Bağlamından yine kopmamak adına bir cümle sarf edeceğim. Sevr levhalık. En güçlü azıklarından bir tanesi olsun tefsir-i Kur'an'ın. Klişe bir ifade ama olsun. Sırat-ı müstakim öyle basit bir mesele değil. Sırat-ı müstakim davetçisi olmak kolay değil. Peşin söylüyorum. Bize bunu Resulullah gösterdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab gösterdi. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok samimi ortama binaen paylaşıyorum. Ekranları başında kardeşler. Sırat-ı müstakim davetçisi sakın ama sakın birilerinin kendisini çiçeklerle karşılayacağı beklentisi içerisinde olmasın. Siz hem sırat-ı müstakim davetçisi olacaksınız. Tüm dünyaya, sömürgeci kafirlere, Allah düşmanlarına, Amerika'sından Rusya'sına, Çin'ine kadar la ilahe illallah'ı haykıracaksınız. Vallahi Allah'ın düşmanları sizi Kırmızı halılarda çiçeklerle karşılamayacak. Sırat-ı müstakime ittiba etmek ve sırat-ı müstakim davetçisi olmak öyle kolay değil. Allah'ın Resulü'nü niye taşladı zannediyorsunuz? Ya soruyorum, kerim kardeşlerim. Muhterem Hazirun, Allah'ın Resulü niye taşlandı? Eğer yanılmıyorsam Ayşe radıyallahu anha diyor ki, ya Resulallah, Uhud'da gördüğünüz, yaşadığınız o eziyetlerden daha kötüsü yoktur herhalde değil mi diyor. Diyor ki, var ya Ayşe diyor, Taif'te beni taşlamışlardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayetlerde geçtiği üzere ayakkabısının içerisi kan revan içerisinde kalmıştı. Uhud'da dişi kırılmıştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Öldü zannetmişlerdi Resulullah'ı. Ama Taif'in daha kötü olduğunu söylüyor. Peki Allah'ın Resulü'nün Taif'te işi ne? Niye gitti oralara? Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi örtüsüne bürünmüş bir vaziyette yatıyorken ayağa kaldıran dava nedir? Sırat-ı müstakim davası. La ilahe illallah davası. Onun için tekrar söylüyorum az önceki sevr levhamı. İstikamete davet etmek, sırat-ı müstakim davetçisi olmak öyle şöyle bir beklenti içerisinde olmamayı gerektirir. Birileri bize kırmızı halıyı serecek. Abi şu alanda, şu boşlukta siz la ilahe illallah davasını kolaylıkla yapabilirsiniz. Böyle bir beklenti olmayacak. Böyle bir dünya yok. Var mı? Varsa bana da haber edin Allah için. Yok öyle bir dünya yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu gördük. Mesela mesele sadece istikamet üzere davet etmek mi peki? Ne demek? Sırat-ı müstakim la ilahe illallah demektir dedik değil mi? Burada mutabıkız. Ne yani? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu günde binlerce defa söyleyen kıymetli kardeşlerimiz var. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Alel ra's vel ayn. Başımız gözümüz üstüne. Ama bu mu? Müşrikleri tabiri caizse öfkeden delirten, tabiri caizse onları öfkelendiren ve İslam'a, Müslümanlara saldırmalarına sebep kılan şey sadece la ilahe illallah ne yani? Bunun bir muhteviyatı olmalı. Yani sırat-ı müstakim bir şey ifade etmeli. Buraya geleceğim. Siz çıktınız. Meydanlara dediniz ki وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا ayetini okudunuz. Ve bütün dünyayı karşınıza alarak dediniz ki ben sizi Allah'ın dinine, sırat-ı müstakime davet ediyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi söyleyeceğim. Mekkeli müşrikler nezdinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Risaletten önce neydi? Muhammedul Emin. Allah razı olsun. Muhammedul Emin ne demek? Emin. Az önce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyetler edildiğini ifade etmiştim ya, ona eziyet edenlerin bizatihi kendileri risaletten önce en kıymetlilerini Resulullah'a emanet ediyorlardı. Hiç sordunuz mu muhterem hazirun? Ekranları başındaki müdavimler. Hiç sordunuz mu? Ben sessiz soruyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedul Eminken sırat-ı müstakime davet etmeye başlamasıyla birlikte, la ilahe illallah çağrısıyla birlikte ne değişti? Ne? Güvenilirliğini mi yitirdi? Yani Muhammedul Emin artık Muhammedul Emin olmaktan mı çıktı sümme haşa? Değil. Bir şeyler değişti. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'a en değerli şeylerini emanet eden insanlar, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye bile çalıştılar. Neden? Bu sırat-ı müstakim ne demek? La ilahe illallah ne demek? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem türlü türlü eziyetlere maruz kaldı. لَقَدْ اُذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدْ Ben Allah'ın davası uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki hiçbiriniz kalmamıştır. Allahu Ekber. Bunu söyleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle eziyetlere maruz kalmış ki hiçbirisi kalmamış sahabelerden. Neden? Sırat-ı müstakim ne demek? La ilahe illallah'ın muhteviyatı ne? Ne olmalı ki müşrikler? El-Emin iken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a düşman oldular. Hani diyor ya ayet-i kerime. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Seni öldürmek istediler diyor. Ayet söylüyor bunu. Seni sürgün etmek istediler. Seni hapsetmek istediler. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Düşmanlığın hangi boyutta olduğunu ifade etmek bağlamında söyledim bunu. Oyam kurun, tuzaklar kurdular, planlar kurdular, desiseler tertip ettiler. Vallahu hayrul makirin, tuzak kuranların en hayırlısı şüphesiz ki Allah azze ve celle'dir. Bunu niye paylaştım? Allah'ın Resulüne olan düşmanlığı ifade etmek bağlamında. Neydi o zaman sırat-ı müstakim? Ne demekti? Müşrikleri öfkeden deliye çeviren şey ne? Siz bugün sırat-ı müstakime davet ettiğiniz zaman bütün samimiyetimle söylüyorum, sömürgeci kafirler öfkeden deliriyor. Çünkü sırat-ı müstakim demek, la ilahe illallah demek, la ilahe illallah demek, Allah azze ve celle'nin mülkünde sadece ve sadece Allah'ın sözü egemen olmalı demek. La ilahe illallah sadece bir yaratıcıya davet olsaydı müşrikler Allah'ın Resulüne kızar mıydı? Kızar mıydı size soruyorum, vallahi kızmazdı. Çünkü onların bir yaratıcı bağlamında ilahla, Allah'la problemleri yoktu. Var mıydı? Delilin var mı Abdullah kardeşim? Var. Nereden Abdullah kardeşim? Kur'an'dan. Allah Azza ve Celle onların Allah Azza ve Celle'nin yaratıcı bağlamında bir ilahlığıyla problemleri yoktu. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Onlara sorsan ve desen ki yeri göğü kim yarattı? Derler ki Allah. Bakınız la ilahe illallah demek ki sadece bir yaratıcıya davetten ibaret değil. Bunu pekala bildikleri için sırat-ı müstakime davetin ey Ebu Cehil, ey Ebu Leheb, Umeyye bin Halef, artık sizin devranınız bitti. Sizin sömürgeciliğiniz bitti. Sizin döneminiziz son. Artık Allah'ın mülkünde sadece Allah'ın sözü egemen olacak demektir. Vallahi müşrikler bunu pekala anlamışlardı. La ilahe illallah'ın, sırat-ı müstakime davetin, o Ebu Cehil'in bir başını tuttuğu yolun, Ebu Leheb'in bir başını tuttuğu yolun geçersiz olduğunu, sırat-ı müstakimin Allah'ın gösterdiği müstakim olduğunu pekala bildikleri için bu mücadeleyi ortaya koydular. Allah'ın Resulü'nü öldürmek, sürgün etmek ve cezalandırmak istediler. Evet. Dolayısıyla sırat-ı müstakime davetten bahsettiğimiz zaman kıymetli kardeşlerim, sırat-ı müstakime çağrı yaptığınız zaman bilin ki siz bütün dünyaya şunu haykırıyorsunuz. Ey sömürgeci kafirler, ey Allah düşmanları, ey işte Çin'inden tutun da Amerika'sına, İngiltere'sine kadar sizin düzenlerinize hayır ve sadece ve sadece Allah'ın egemenliğini kabul ediyoruz. Kelime tevhid la ile başlıyor değil mi? Lasız kelimeyi tevhid ikmal olur mu? Vallahi olmaz. Onun için önce hayır diyeceğiz. Önce sırat-ı müstakim üzere olma arzusunda olan bilecek ki biz Allah Azze ve Celle'ye rağmen hüküm ihdas edenlere la demesini bileceğiz. Böyle bir dünya yok. Nasıl biliyor musunuz? Söylüyorum. Hemen söylüyorum. Hem sırat-ı müstakime ittiba etme iddiasına sahip olacağız. Bu cümleye dikkat lütfen. Hem sırat-ı müstakime ittiba etme iddiasına sahip olacağız. Ama diğer taraftan da Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah'tan başkasının hükmetmesine razı geleceğiz. Allah böyle bir istikametten bahsetmiyor. Allah böyle bir la ilahe illallah'tan razı değil. Sırat-ı müstakime davet ve sırat-ı müstakime ittiba beraberinde önce Allah'ın mülkünde Allah'tan başka hükmetme gayreti içerisinde olanlara hayır demeyi gerektirir. Laikliğe hayır, demokrasiye hayır, cumhuriyete hayır. Kim Allah'tan başka hüküm ihdas etme gayretindeyse onların hepsine la demeyi gerektirir sırat-ı müstakim. İşte böyle anlayacağız sırat-ı müstakim. İhdinas sırat-ı müstakim. Güzel bir dua. Hakikaten güzel bir dua. Allah sırat-ı müstakimcilerden eylesin bizi. Öyle dua edelim. Ama sadece bu değil. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bakınız neler yaşamış. Siz eğer birilerini Allah'a davet ediyorsanız, Allah'ın dinine davet ediyorsanız, Allah'ın dinini yeryüzüne ikame etmekten bahsediyorsanız, la ilahe illallah diyorsanız, bu Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah'tan başkasının hükmünün geçerli olmadığının itirafıdır. Deklarasyonudur. Sizi sömürgeci kafirler o vakit sever mi? Vallahi sevmez. Sizi karşınıza almaz mı? Vallahi alır. Sizi öldürmek istemez mi? Vallahi öldürmek ister. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Onlar bizden asla razı gelmeyecekler. Asla. Öyleyse şimdi sohbetin çok önemli bir noktasında önemli bir hususu paylaşacağım. Tam yeri geldi çünkü. Az önce söyledim. Sırat-ı mustakim üzere olmak ve sırat-ı mustakimin davetçisi olmak beraberinde en temelde Allah Azza ve Celle'den başka hüküm ihdas etmek isteyenlere hayır demeyi gerektirir dedim. Öyle bir dünya yok ya. Siz hem sırat-ı mustakim üzere olayım diyeceksiniz ama bununla birlikte çevrenizde, hayatınızda Allah Azza ve Celle'nin hükümlerinin dışında hükmedilecek ve siz buna sessiz kalacaksınız ha. Siz bunu hiç umursamayacaksınız ha. Ataraksiye hastalığına tutulacaksınız ha. Allah böyle bir sırat-ı mustakimden razı değil. Çünkü Resulullah böyle bir şeye davet etmedi ve böyle bir sırat-ı mustakim de tarif etmedi bize. Hayır diyeceğiz ya, yeri gelecek. Mesela ben Bilal'i hep anlatmışımdır. Bu mikrofonlar yine buna çok şahittir. Peşin peşin söyleyeyim. Ya Abdullah Hoca senden bunu birkaç defa dinledik diyorsunuz şimdi içinizden muhtemelen. Şimdi de anlatıyorum. Ama şimdiden söyleyelim, peşin peşin haberiniz olsun. Yeri geldiğinde anlatmaya da devam edeceğim. Artık Tefsir-i Fıkhan'ın 10. sezonunda mı olur, 12. sezonunda mı olur, ne zaman denk gelir bilmiyorum ama ben bunu anlatacağım. Evet, abimin de dua ettiği gibi inşallah. Allah bize anlatmak, anlattığımızda da amel etmek, size de dinlediklerinizle de amel etmeyi nasip etsin. Ama bağlamından koparmayayım. Araya birkaç cümle ifade ettim, serdettim. Dönüyorum tekrar. Sırat-ı mustakim üzere olmak demek. Sırat-ı mustakim davetçisi olmak demek. Allah Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'tan başkasının sözünden rahatsız olmak demek. Ya nasıl olur ben hem sırat-ı mustakim üzere var olduğumu iddia edeceğim ama çevremde Allah'ın helallerini haram sayanlar olacak. Allah'ın haramlarını helal, helallerini haram sayanlar olacak. Ve ben sırat-ı mustakimci, bundan rahatsızlık duymayacağım. Böyle bir dünya yok. Hayır diyeceğiz. Sadece Allah. İnil hukmu illa lillah. Sadece Allah hükmedecek. Ela lehul halku vel emru tebarakallahu rabbul alemin. O yarattı, o hükmedecek. Ya sömürgeci kafirler bizi Allah Subhanahu ve Taala'nın dininden, istikametinden alıkoymak için bunca gayret gösteriyorken, izzetli dinimiz, kendisinden şeref duyduğumuz dinimizin yeryüzüne ikamesi uğrunda biz Allah için onlar kadar çalışmayacak mıyız ya? Sırat-ı mustakimci olmak bunu gerektirir ya. Bilal radıyallahu anh. Mesela anneler çocuklarını kucaklarında sallarken Esad bin Zurare'leri anlatmazlar değil mi genelde? Ben hiç duymadım Esad bin Zurare'nin hikayesini anlatan anneyi çocuğunu sallarken. Siz? Ben mesela bildiğim halde Esad'ı hiç anlatmadım. Bilal. Çocuklara en iyi gelecek olan Bilal. Bilal'i anlatmak lazım. Niye biliyor musunuz? Çünkü sırat-ı mustakimi kalen değil de halen anlatmış. Çok kalen bir şey bilmiyordu zaten. İki kelime o da mükerrer. Eğer teke indirecek olursak ehad. Ehad da mükerrer ha. İki kelime biliyoruz dediğimize bakmayın. Bir kelime biliyor da mükerrer. Ehadun ehad. Ama meydan okumuş. Sırat-ı mustakime ehadle davet etmiş. Allahu Ekber. Bu nasıl bir izzet ya Rabbi? Bu nasıl bir şeref ya Rabbi? Koca kayaların altında, ağzından, iki dudağının arasından mükerrer olmak kaydıyla ehaddan başka bir şey çıkmamış ya. Ve Umeyye bin Halef'i çılgına döndürmüş. Öfkeden deliye dönmüş. Boynuna ipi geçirmişler. Ücretle sefih tutmuş Umeyye bin Halef. Vermiş ipi sefihlerin eline, ücretle tuttuğu adamların eline. Mekke sokaklarında Bilal'i karış karış gezdirmiş. Mübarek topraklara giden kardeşlerimiz, oraya gittiklerinde mutlaka Bilal'in kokusunu almışlardır. İşkence gördüğü o sokaklarda Bilal'in iz düşümlerine mutlaka rastlamışlardır. Konuşmaya mecali olmayan Bilal'i Umeyye bin Halef'in huzuruna getirdiklerinde dedi ki ben anladım. Senin ağzından ehadun ehaddan başkası çıkmayacak. Ama bari senin ilahının yanında benimkine de güzel bir şey söyle ya. Başka bir şey istemiyorum senden. Bilal radıyallahu anh. İşte bizim ihtiyacımız olan hususu tam da orayı ifade etmek istiyorum. Bizim yapmamız gerekeni Bilal'den öğreneceğiz bugün. Azığımızı o anlatacak. Diyor ki innel lisani la yuhsinuhu. Ey Umeyye, senin benden istediği şeyi söylemeye benim dilim dönmüyor. Ya gelin bugün bizden layık olmamızı isteyenlere söyleyecek sözümüz olsun. Bizden layık olmaz ey Allah düşmanları. Bizden kapitalist olmaz ey Allah düşmanları. Bizden demokrat olmaz ey Allah düşmanları. Bunu söylemek lazım. Çünkü sırat-ı müstakimci olmak bunu gerektirir. Yeri geldiğinde de söylediklerini duymamak lazım değil mi? Habib İbni Zeyd gibi. İnne fî uzneyi samemen an simâi mâ tekûl. Ne diyorsun sen? Müseylemetül Kezzâb'a demiş ya. Ben senin dediğini duyamıyorum. Kulağımda engel var. Bir sıkıntı var, duyamıyorum demiş. Allahu Ekber. Her bu cevabının mukabilinde bir uzvunu kesmiş Habib İbni Zeyd'in Müseylemetül Kezzâb. Ta ki kesecek bir uzvu dahi kalmayana kadar. Ama Zeyd, Habib İbni Zeyd'in son sözü ilk söylediğinden farklı değildi. Allahu Ekber vel İzzetu Lillah. Bu ne büyük bir şeref ya Rabbi. İnne fî uzuneyi samamen an simâi mâ tekûl. Senin benden, sen bana bir şeyler söylüyorsun da ben anlamıyorum. Ne diyorsun? Duymuyorum diyor. Her uzvunun kesilmesinin ardından verdiği cevap vallahi farklı değildi. İşte sırat-ı müstakimci olmak bu. Sırat-ı müstakim davetçisi olmak bu. Sırat-ı müstakime ittiba etmek bu. Peki biz? Hem sırat-ı müstakime ittiba ettiğimiz iddiasına sahip olacağız. Ama diğer taraftan da Allah'tan başkasının hayatımızda hükmetmesinden hiç böyle rahatsız olmayacağız. Böyle bir dava yok. Böyle bir dünya hiç yok. Peki ne yapacağız? Az önce söylediğim gibi Bilalvari bir kamet ortaya koyacağız. Şimdi tabii bununla alakalı böyle sohbete hazırlanırken daha birçok örnek verilebilir olmakla birlikte dedim ki sonunu şöyle bağlayayım. Sonradan gelen kardeşlerimiz oldu. Ya da belki ekranları başında biraz canlı yayının baş taraflarına yetişememiş olan kardeşlerimiz vardır. Bir hadis paylaşmıştım. Demiştim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ana bir yol çizmiş ve etrafına da tali yollar çizmiş ve doğru yolu ve şeytanın yollarını böyle bir enstantaneyle anlatmış demiştim hatırlıyorsanız. Her başında da böyle şeytanın olduğunu söylemişti Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bugün bizi Allah'ın rızasından istikametinden alıkoymaya çalışan birçok tali şeytani faktörler var yok mu? Şeytan zaten saptırıcı manasındadır değil mi? Şatata ya da şeyata kelimesinden türer. Saptırmak için var. Nereden? Ana arterden. Tali yola çıkmamızı ister. Hep o taraflara sapalım ister değil mi? Neyle? İşte bunu dünya düzeniyle, işte mevcut parayla, pulla, malla, mülkle aklınıza birçok şey gelebilir. Ama sırat-ı müstakim üzere olan, sırat-ı müstakime ittiba ettiğini söyleyen ya da sırat-ı müstakime davetçi olan bir kimse ne pahasına olursa olsun Allah'ın hükmünden başkasından razı gelmeyecek. Sırat-ı müstakim olmak bu demek. Bizim böyle amiyane jargonla söyleyeyim mi? Bizim düzene yağcılık yapmamızı istiyorlar. Şeytani düzen bizden bunu istiyor. Ya Abdullah kardeşim yağcılık ne demek? Ayet okuyacağım şimdi size. Allah söylüyor ben değil. Bizde delilsiz yok. Her şey delille. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ Sen yağcılık yapasın ki onlar da seni görmezden gelsinler istiyorlar. Ayet. Yani müşrikler senin tavizkar olmanı istiyorlar. Yağcılık yapmanı istiyorlar. Müfessirler diyor ki leys. Ondan sonra yine İbni Abbas bu idhen kelimesini yorumlarlarken dehene kelimesine mana verirlerken diyor ki yağcılık demektir. Yani müşrikler istiyor ki sen kendilerine yağcılık yapasın, taviz veresin, onlara meyyal olasın. Waddu law tudhinu feyudhinun. Sen yağcılık yapasın ki onlar da sana müsamahakar olsunlar. Sen onlara meyyal olasın ki sana eziyet etmesinler. Sen onlardan yana bir taraf tutasın ki onlar sana artık sıkıntı vermekten vazgeçsinler. Yani karşılıklı al gülün, ver gülün yapın demek bu ayet. Yanlışım varsa Allah için düzeltin. Waddu law tudhinu feyudhinun. Sen taviz ver onlar da versin. Sen görmezden gel. Yani sen onlar gibi böyle muhafazakar, layık, demokrat böyle orta karışık bir şey ol. He? Onlar da seni artık rahat bıraksınlar. Ayet söylüyorum size. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem misvakta bize örnek ya. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا. Sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel örnekler vardır. Sadece misvakta mı? Ha? Ya da suyu üç yudumda içmekten mi? Ya bu mu? Hayır, öyle değil. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sırat-ı müstakimci olunur onunla da ilgili örnek. Bir ayetle bitireceğim. Başta da ifade ettim, 8. sezonunu yaşıyor Tefsir-i Furkan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir aile gibi olduk. Ben aşağı yukarı salonda kim nerede oturuyor buna bile vakıfım. Dolayısıyla 8 senelik bir hukukun samimiyetine, muhabbetine istinaden bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Bana sorsanız deseniz ki, Abdullah kardeşim, Kur'an ayetlerinden seni en çok etkileyen ayetlerden bir tanesini söyle. Şüphesiz ki hepsi وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Hepsinde rahmet ve şifa var. اَمَنَّا وَصَدَّقْنَا. Hepsine, küçüğünden büyüğüne, ayetlere, Kur'an'a, hepsine iman ediyoruz. Ya Rabbi sen şahit ol. Ama hani etkiler ya, böyle biraz revize eder ya, böyle bir karakter inşa eder. Ya da seni böyle bir ayağa kaldırır ya. Ya da az önce konumuz bağlamında söylüyorum. Seni sırat-ı müstakim üzere kalmanı sağlar ya. İşte o ayet-i kerimelerden bir tanesini paylaşacağım. Beni çok ama çok derinden etkileyen ayet-i kerimelerden bir tanesi. Neyle alakalı? Davet ve davet taşırken ya da istikamet üzere kulluk ortaya koymaya çalışırken Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinden başkasına eyvallah dememeyi öğreten bir ayet-i kerim. Allah Azze ve Celle hükmedecek benim hayatımda. Bunu bana ısrarla öğreten bir ayet-i kerim. Allah'ın mülkünde sadece Allah'ın sözünün egemen olması gerektiğini ve bunun ötesinde kim hüküm ihdas ediyorsa la denmesi gerektiğini öğreten bir ayet-i kerim. Onlara meyletmemeyi öğreten bir ayet-i kerim. Allah Azze ve Celle'nin sözünün üzerine söz olmazı öğreten bir ayet-i kerim. Çok net söylüyorum. Allahu Azze ve Celle Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şu ayet-i kerimeleri indiriyor. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْاَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ. Diyor ki şayet sen Muhammed aleyhissalatu vesselama söylüyor Allah. Dikkat edin lütfen. Allah Azze ve Celle Resulüne hitaben diyor ki ey kulum Muhammed, şayet sen bizim sözümüzün üzerine bir söz söylemeye kalksaydın, vallahi senin diyor gücünü kırar ve sonra da diyor senin şah damarından keserdik. Allahu Ekber. Yanlış duymadınız. Abdullah kardeşiniz sürçü mikrofonda falan da bulunmadı ha. Tekrar tefsirlere baktım. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْاَقَوِيلِ. Bizim sözümüzün üzerine söz söylemeye kalksaydın demek, bizim söylediğimize sen kendi nefsinden bir şeyler uydurmaya kalksaydın demek. Vallahi ya Rabbi bugün senin hükmüne rağmen kendi nefislerinden, hevalarından, arzularından hüküm ihdas edenlerden beriyiz, sen şahit ol. وَشْهَدْنَا يَا رَبْ وَشْهَدْنَا يَا رَبْ وَشْهَدْنَا يَا رَبْ. Allahu Ekber. Allah Resulü ne diyor ki? لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ. Seni diyor şah damarını koparırdık. Resulü ne söylüyor? Neden? Sen şayet bizim sözümüzün üzerine söz söylemeye kalksaydın. İşte bu hal üzere. Yani sırat-ı müstakim bu demek. Allah'tan başkasının hükmüne rıza göstermemek demek. Allah Azze ve Celle bu istikametten bizi ayırmasın. Hem sırat-ı müstakime hakkıyla ittiba eden, hem de aynı zamanda sırat-ı müstakime hakkıyla davet eden o zümreye bizleri ilhak eylesin. Allah Subhanahu ve Teala korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail kılsın. Allah Azze ve Celle cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Thank you.